Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Minęła piąta, trójka, coś mi świta. Jedziemy do przodu dalej. Na trójce, a właśnie. Egzaminy na prawo jazdy. Zmiany, zmiany, zmiany. Więcej na drodze niż na placu. Czyli manewry jeszcze bardziej praktyczne. I lepiej na drodze to jednak nie błądzić, bo jeden błąd i koniec jazdy. Zmiany już weszły w życie, a bardziej to wjechały. I też nie omieszkamy o nich opowiedzieć Państwu. To na pewno po szóstej. Tymczasem, jak słychać, po kolei obywatel GC i w składzie. Ewa Michlowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Spuszczasz chronione włosy swe, bo płonie Paryż. life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like tej Boska Florence, można śmiało powiedzieć, w Trójce, ale to nie Meryl Streep tym razem. No właśnie, przy okazji, może i diabeł ubiera się u Prady, ale państwo markowo czy bazarowo, to jednak ubierajcie się cieplej. Na Podkarpaciu tylko maksymalnie 17 stopni. Na wschodzie przede wszystkim strategia parasolowa. Nad morzem co cieszy? Już nie, dziś padać nie powinno. Na plaży bez obawy. A skoro Pet Shop Boys, West End Girls, to jeszcze tak o łeście Polski, to tutaj dziś najcieplej do 25 stopni i słońce, i deszcz, i tak na zmianę. A Pet Shop Boys to z samego początku. Powód to dziś. Neil Talent, głos zespołu, kończy 71 lat. Jeden z tych utworów, słuchając którego automatycznie na myśl przychodzi, no tak, przecież Program Trzeci Polskiego Radia. Your head, you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant. What should I do? Just a little

25 minut po piątej. Trójka, coś mi świta, 10 dzień lipca. To jest dzień Tesli. To właśnie on, wcale nie Marconi, wynalazł tak naprawdę radio. Tak samo jak silnik elektryczny, dynamo rowerowe, czy baterię słoneczną. Tak samo jak prądnicę prądu przemiennego. Edison uznawał tylko prąd stały. Tesla też ten przemienny. To proszę Państwa, z tego kultowego wynalazku z radia, konkretnie z trzeciego programu Polskiego Radia, z miłością i do radia, i nie tylko, i do siebie, zespół, który, no właśnie, jak się nazywa? Tesla, ale to ten amerykański z Sacramento. I teraz u nas na hardrockową nutę Love Song. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut do 6. Turlamy się dalej. Hej, Bezruch to za moment. Singiel, który wbrew tytułowi niesiony masowym poparciem ruszył także ostatnio na liście debiut na 3. To teraz regres, progres, czy właśnie ten Bezruch na liście, czyli w pierwszej trójce, to okaże się już jutro po 19. A dzisiaj po 6. Między innymi o tym, czy ekstremalne zjawiska pogodowe mogą nam pokrzyżować wakacyjne plany. Raczej tak, ale erupcja tego tematu, to jak mówiłem, zapraszamy do trójki. Po 6, a my z Państwem do 6, czyli jeszcze dokładnie przez 28 minut. Ewa Wiszowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Dziwam się, kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat żebym był. Znowu w środku nocy ktoś przyspiesza krok. Obok ulic i miejsc nie zdarza się cud. Nie pozwala na dobre zostać tu. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Co mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Do szóstej. Coś mi świta, czyli trójka na dzień dobry. 10 dzień lipca w 1982 roku. Tego dnia piłkarze zdobyli trzecie miejsce na mundialu w Hiszpanii, a 13 lat temu selekcjonerem kadry został Waldemar Fornalik. Tymczasem prezes Kulesza, mimo że presja jest ogromna i ciekawość, to w trójce mamy coś z ostatniej chwili. Nie mogę powiedzieć. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem, ale nie powiem. Kto zostanie selekcjonerem? Ponoć się powie najpóźniej do 15 lipca. Oby, a tutaj taki no też wielki kibic piłkarski, no jedna z legend muzycznych, przepięknie, w trójce. Ship of Fools, Robert Plant. Self-control, I can't rely on them anymore. New tides surprise my world, it's changing. Within this frame, an ocean swells behind a smile, I know it well. Beneath the lover's moon, I'm waiting. I am the pilot of the storm. The drift of pleasure, I may drown. Ship, it is my making. And furthermore, my self-control, I can't rely on anymore. I know why. I know why. Crazy on a ship of fools. Crazy on a ship of fools. Turn this boat around. going so crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing. Szóstej Travis Sink. Głośniej to będzie można śpiewać w ramach dopingu, na przykład na stadionach, na kortach czy na bieżniach. Jest nowelizacja ustawy o sporcie, no i takie werbalne, mocniejsze środki dopingujące, tak można to ująć. Więcej rozgłosu po szóstej, zapraszamy do trójki. Tymczasem patrząc na hasło dnia, poparte za moment także utworem, cytat. Nie można mieć lepszego jutra, jeśli ciągle myśli się o wczoraj. Zatem proszę Państwa, tu i teraz w trójce. Raz, dwa, trzy. ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Polskie Radio Wiadomo. All right. 1964 rok, Wielka Brytania. 10 lipca ukazał się long play Hardest Night. To Beatlesi na rozruszanie w trójce. Imieniny dzisiaj. Filip, Amelia. O, to takie jakąś kartkę można z krasnalem na przykład podesłać. Aleksander i Sekunda. Okazuje się, że jest takie imię. No, proszę Państwa, czasem można się zdziwić. Ciekawe, czy mając na imię Sekunda, ubierając się, czy robiąc makijaż, w ogóle cokolwiek robiąc, taka Sekunda mówi, że jeszcze 5 minut. To proszę Państwa, One Second Paradise Lost, tak jakby trochę w temacie za moment, 6 minut do 6. Proszę pamiętać, o 15.40 Iga na korcie na trawie, a po 6 na antenie Robert Grzędowski. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia.